Dit is met het NOS-journaal. Het westen van Afghanistan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 6,3... lag zo'n 30 kilometer buiten Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Over schade en eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In hetzelfde gebied was de afgelopen zaterdag een reeks bevingen, waarvan de sterkste ook een kracht van 6,3 had. Daarbij kwamen, voor zover bekend, bijna 2500 mensen om het leven. Al wordt gevreesd voor een hoger dodental. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar meer dan 1000, meldt het Israëlische leger. Volgens de publieke zender Kan is het dodental inmiddels zelfs de grens van 1200 gepasseerd. Net als de afgelopen nachten gingen de luchtaanvallen van het Israëlische leger op Gaza vannacht onverminderd door. Daarbij zou ook het huis van Hamas-commandant Mohammed Deif zijn aangevallen. Onder andere zijn vader en een broer zouden zijn omgekomen. Het dodental aan Palestijnse zijde is inmiddels hoger dan 900. Mensen met een verzekering bij Zilveren Kruis of ASR kunnen tot het einde van dit jaar geen nieuwe afspraak meer maken bij het Martini ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar bij het ziekenhuis hebben ingekocht is op. Overleg tussen de maatschappijen en het ziekenhuis over extra zorg is op niets uitgelopen. Alle geplande afspraken gaan wel door. En datzelfde geldt ook voor spoedgevallen, oncologische zorg, geboortezorg en de zorg voor jongeren en kinderen. De Bijenkorf schrapt 64 banen op het hoofdkantoor in Amsterdam. De warenhuisketen wil kosten besparen door een aantal afdelingen samen te voegen. Vorige week kondigde het bedrijf al aan 37 banen te schrappen van leidinggevende in de winkels. Vorige maand zei de Bijenkorf last te hebben van gestegen kosten. Onder meer van energie, transport, verpakkingen en personeel. Het weer. Eerst veel bewolking met lokaal kans op regen. Later breekt de zon geregeld door. En dan wordt het ongeveer 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg. Vandaag moet de Russische mensenrechtenactivist Oleg Orlov zich melden in de rechtbank. In een artikel met de titel Ze wilden fascisme, ze hebben het gekregen, had hij grote kritiek op het Russische leger. Hij riskeert nu een celstraf van 3 jaar. Hoe ziet de kritiek op het Kremlin er anno 2023 nog uit? A bemused expression on his face, but defiance still intact. The 70-year-old Oleg Orlov, co-chair of the Russian Human Rights Group Memorial, is accused of discrediting Russia's military after he repeatedly criticized Moscow's war in Ukraine. I'm on trial for an opinion. I expressed my opinion, gave an assessment of what is happening in Russia and Ukraine. Er zijn heel veel strenge regels met zware straffen. Zo mogen we het bijvoorbeeld dus geen oorlog noemen. En dat maakt ook de mensen hier bang. We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. De protesten zijn nog niet eens begonnen. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je luistert naar Vroeg van woensdag 11 oktober 2023. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne is er in Rusland geen ruimte meer voor vrijheid van meningsuiting. Mensenrechtenactivisten staan op, maar dat is zeker niet zonder consequenties. Voor het verspreiden van nepnieuws over de oorlog kun je in Rusland namelijk al snel een celstraf krijgen van zo'n 15 jaar. Oleg Orlov is een van die activisten, sprak zich uit tegen het handelen van het Russische leger, maar gaat dus vandaag zich moeten melden in de rechtbank. Hoe gaat zo'n rechtszaak in Rusland? En waar halen de mensenrechtenactivisten die vastzitten de kracht vandaan om door te blijven gaan in hun strijd? Daarover ga ik praten met hier in de studio onderzoeksjournalist Robert van den Noorden. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je een beetje mag de microfoon een klein tikje geven richting je mond. Dan kunnen we je goed horen. Ja. Robert, we hebben elkaar regelmatig al gesproken. Ik noemde het net ook al een aankondiging in het programma hiervoor. Dat was veel over de oorlog in Oekraïne. Die helaas ook nog steeds bezig. Je hebt familie ook daar wonen. De oorlog die is onverminderd hard ook aan het doorgaan. Hoe is het allereerst even met jouzelf op dit moment? Ja, één familielid was aan het vechten tegen die Russen, maar dat is even niet meer gelukkig, dus dat geeft wel rust. En familie in die zuidelijke stad Gerson. Mm-hmm. Daar ben ik ook ooit getrouwd met mijn vrouw. Alweer ruim 16 jaar geleden, die stad uitgevlucht na toen die stad weer bevrijd werd. Mm-hmm. En die zitten nu in Kiev. Dus die zijn in ieder geval een stuk veiliger dan als ze daar zitten. Daar kan je niet heel veilig zijn. Er wordt ontzettend veel geschoten op in Gerson, bedoel je? Ja. Laatst viel er nog een bom op het huis van de buren. Dan komt het wel dichtbij. Ja, dan komt het zeker dichtbij. Ja. Dat is letterlijk naast je deur. Het nieuws, zoals het dan gaat, is op dit moment vooral de conflicten. Of de oorlog die in Israël en Palestina is uitgebroken tussen Hamas en Israël. Gisteren hebben we daar een hele grote uitzending over gemaakt ook. Dat betekent dat er wat meer in het nieuws is even over ook dat de kijk in ieder geval minder op Oekraïne is. Merkte je dat ook meteen? Ja, natuurlijk. Het is enorm. Iedereen was in shock over dat Israël en wat daar gebeurt. Dus dat zal het nieuws wel beheersen, zeg maar. En ik denk dat dat in die zin ook een voordeel voor Rusland is. Het leidt af van die oorlog in Oekraïne. Dus het zou ook af kunnen leiden van bepaalde steun. Mm. En de vraag is ook nog, wat is de rol van Rusland bij dat Hamas? Ja, goed. Ook een mooi onderwerp om ooit over te praten. Wij gaan het vandaag hebben over de binnenlanden van Rusland zelf. Van de mensenrechtenactivisten die daar zich uitspreken tegen het regime van Poetin, tegen het Kremlin. Sinds de oorlog in Oekraïne is in Rusland vrijwel geen ruimte meer voor vrijheid van meningsuiting. Vraag is of dat er nou ooit echt was, natuurlijk. Maar het proces is al lang geleden ingezet. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is er zo'n 20 jaar eigenlijk geen ruimte meer echt voor vrije meningsvorming in het land. Hoe heeft Poetin die vrijheid van het volk de afgelopen 20 jaar geleidelijk weten in te perken? In mijn optiek was een van de meest cruciale dingen was toen die Koersk, die onderzeeër, zonk. Toen is die op tv, is die echt door die nabestaanden is die, afgemaakt. Nou, niet in letterlijke zin des woord, maar die waren woest dat al die... Dat was een onderzeeër van Rusland die toen onderging. Was, klopt. Ja. En op dat moment is die eigenlijk begonnen weer met al die pers te nationaliseren. Dus dan krijg je dat alles is een beetje de voice of de Kremlin, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk als je gaat kijken naar landen op deze planeet waar er echt bizar veel politieke gevangenen zijn, schijnprocessen, et cetera, dan scoort Rusland daar erg slecht, zeg maar. Er worden ontzettend veel mensen vastgezet. Ja, want even nog, die familieleden van de militairen die in die onderzeeër zaten, die begonnen zich uit te spreken op televisie. Van, nou, kijken ze hoe slecht dit onderhouden is. We horen eigenlijk niks. Er wordt niks echt iets gedaan om onze mannen terug te krijgen. En toen dacht Poetin, ho eens even, dit is hele slechte beeldvorming voor mij. Ik moet dat Russische volk wel achter mij houden. Ik ga gewoon van mij maken, zorgen dat eigenlijk het verhaal wat daar wordt verteld altijd in mijn voordeel is. Ja, en ik denk dat het ook cruciaal is om dan te kijken naar de tijd die Poetin in Duitsland doorbracht voordat die muur viel. Ik bedoel, toen was hij ook hoofd van die Stasi. Ze hebben later dat pasje gevonden. Nou, als je het hebt over echt een soort totalitaire staat, dan is dat het wel, zeg maar. Ja. Dus hij kende donders goed. Hoe hou je dit nou in de hand? Ja, precies. Nou, we zijn nu 20 jaar verder. Veel langer dan de val van de muur ook. Is sinds de oorlog van Oekraïne ook veel aandacht voor de Russische mensenrechtenactivisten. Maar hoe zag het activisme er voor de oorlog in Oekraïne uit? Je hebt best wel veel organisaties, Russische organisaties. Een aantal hele beroemde zijn natuurlijk die Godorkovsky met alles wat hij doet. Bepaalde oppositie, politici, allerlei mensenrechtenorganisaties. Dat Memorial bijvoorbeeld, Free Russia is een hele beroemde. Ja, die probeerden daar nog iets te doen aan democratie, et cetera. En op wat voor manier deden ze dat? Ja, dat kan van alles zijn. Dat is op wat er nog was aan vrije pers, artikelen, bijeenkomsten, zowel in Rusland als buiten Rusland, et cetera. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon de kop ingedrukt. En dat was vroeger, vond ik dat ook al. Ik vond dat in 2013 al zodanig slecht. Mm-hmm. Wat daar gebeurde en hoe mensen eigenlijk gewoon. Ik bedoel, als je lijsten gaat maken van iedereen die afgemaakt is. Zoals die Anna Politkovskaya, die beroemde journalist die daar ook al onderzoek naar deed. Ja, het is best wel schokkend wat daar gebeurd is al die jaar, ook voor die oorlog. Dus eigenlijk was het er eigenlijk altijd al. Het is nu alleen een tandje erger geworden. Ja, want wat is de impact geweest van de oorlog op die mensenrechtenactivisten in Rusland? Dat ze in Rusland is het grotendeels doodgevallen. Ik heb gisteren toevallig een van de allergrootste experts op dit gebied is een Nederlandse professor, Robert van Voren. Hij is het hoofd van het Sacharov Center in Litouwen. En die kreeg gistermiddag, ontzettend druk man, maar kreeg hem nog wel een half uurtje aan de telefoon. En die zei ook van, ja, weet je, in het buitenland durven ze nog wel wat te zeggen. Je ziet mensen natuurlijk zoals Kasparov op Twitter, et cetera. Die zitten niet meer in Rusland, maar van buiten Rusland durven ze nog iets te zeggen. Maar jij zegt eigenlijk, de mensen die in Rusland zitten, die hoor je bijna niet meer. We gaan er een uur over praten met elkaar, Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist. Zit je nou te luisteren? Heb je hier deze ochtend vragen over? Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Naar de dag van vandaag dan. Want vandaag houdt de rechtbank van Rusland een hoorzitting in de zaak tegen de Russische mensenrechtenactivist Oleg Orlov. Hij wordt beschuldigd van het belasteren van het Russische leger. En ja, laten we beginnen even met die Oleg Orlov zelf. Wie is deze man? Het is echt een mensenrechtenactivist. En hij is, ik weet niet welk jaar exact hij aangesloten is, maar in 1987 is Memorial opgericht. En Memorial is eigenlijk een organisatie die onderzoek doet naar die naar het verleden van Stalin. En dat is heel veel massagraven opzoeken. Die terreur onder Stalin en deels nog Lenin tijd. Massagraven opzoeken, openmaken, ja. Kijken welke informatie er nog in zit. Ja, en dan moet je voorstellen dat redelijk kort voor die oorlog vonden ze nog. Die dat soort graven vinden ze nog steeds. Er zijn er waarschijnlijk nog steeds heel veel onontdekt in Rusland. En wat voor informatie is daar te halen waar het regime niet blij mee is? Nou kijk, uiteindelijk bedoel, als je het helemaal afpelt, of het lijkt een organisatie die met name naar die terreur van Stalin op zoek is, maar eigenlijk is dit natuurlijk gewoon, en dat is ook die, als je die info opzoekt waarom dat Memorial die Nobelprijs kreeg, is het eigenlijk gewoon een ontzettend democratische organisatie die gewoon vrijheid van meningsuiting wil, gewone rechten voor mensen. Mm-hmm. En die laten eigenlijk dat verleden zien. Ik bedoel, Duitsland is na de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk enorme jarenlang een proces doorgemaakt, ja. Waarbij ze beseften wat er allemaal gebeurd was, et cetera. En dat is in Rusland altijd heel erg achtergebleven. En dat Memorial is eigenlijk een van de weinige echt grote organisaties die altijd dat onderzoek naar die Stalin-terreur heeft voortgezet. Laten we eerlijk kijken naar de geschiedenis die wij in ons land hebben gehad. Zonder dat je daar heel veel consequenties aan moet verbinden. Maar kijk gewoon eens even met elkaar ernaar. Ja, maar bijvoorbeeld, kijk, volgens mij in 2005 heeft hij met Medvedev ooit op tv nog gezegd van we moeten beseffen dat we die geschiedenis hebben. En wie was hij met Medvedev? Hij is ooit president geweest, de tweede termijn, Poetin van 2000 tot 2004. En toen is hij eigenlijk, maar ze zeggen altijd dat het een soort proxy geweest voor Poetin. Dus feitelijk was hij eigenlijk gewoon toen ook aan de macht. Maar die vond het in 2005 nog belangrijk om te beseffen dat Rusland wel degelijk, zeg maar, een verleden heeft wat ergens een soort analogie heeft met wat er in Duitsland gebeurde onder Hitler. En die heeft toen openlijk gemeld, ja, het zijn 20 miljoen doden minimaal. Die schattingen lopen enorm uiteen, dus het kan nog wel eens dubbele zijn. Maar dat is natuurlijk bizar. Stalin is natuurlijk eigenlijk een soort Hitler. Oleg Orlov die is nu opgepakt. En niet eigenlijk per se voor het openen van die graven en informatie zoeken over uit die Stalin-tijd, maar voor een gepubliceerd artikel wat hij heeft gemaakt. Klopt. Dat artikel had de titel Ze wilden fascisme, ze hebben het gekregen. Wat in dat artikel stootte zo tegen de borst van het Russische regime dat hij nu is opgepakt? Dat hij tegen die oorlog is in Oekraïne, met stip op één. Dat is waar hij ontzettend tegen het zere been trapte van het Kremlin. En dat was ook de reden om hem te gaan vervolgen. Maar goed, dat iedereen in Rusland die enigszins nog wat democratisch ergens gevoel in zijn lijf heeft, zegt wel, het is gewoon een showproces. Ik bedoel, dat gaat niet meer om feiten en dat soort dingen. Het is gewoon iemand pakken omdat hij, dat doet pijn. Een showproces om af te schrikken? Ja, kijk, als je natuurlijk kijkt naar Noord-Korea, als je daar één keer mee verkeerd knippert met je ogen, dan word je al gemarteld, zit je in de gevangenis. Dat niveau heb je nog net niet in Rusland. Mm-hmm. En dat zag je ook al voor die oorlog. Dus ze gaan echt niet iedereen arresteren. Dus op het moment dat jij iets op Facebook zet van er kan niet die oorlog, een like doet op iets in die geest. Je ziet wel dat soort mensen opgepakt worden. Maar mm-hmm. op het moment dat je die allemaal op zou pakken, dan had je waarschijnlijk het gevangenisleven, had je het dubbele kunnen gaan bouwen aan gevangenissen. Dat is niet meer te doen. Vind ik altijd interessant in Rusland. Het is voor buitenstaanders, jij kent het al veel beter dan dat ik het ken, vind ik het heel moeilijk om te begrijpen hoe zoiets dan in zijn werk gaat in dat land. So, jij zegt, het is eigenlijk een showproces. Hij moet zich vandaag wel melden in de rechtbank. Wat kunnen we dan verwachten van zo'n hoorzitting vandaag? Ik denk dat hij kijk, wat heel interessant is ze hebben, nou goed, een 3 jaar is een lange tijd. Het is verschrikkelijk natuurlijk. Laten we dat vooropstellen. Een gevangenisstraf die hem te wachten staat. Ja, dat is wat ze verwachten dat hij krijgt. Nou, dat krijgt hij waarschijnlijk ook wel. Tenzij ze ineens een soort voorbeeld ervan willen maken en hem gaan verhogen. Dat zou ook nog best wel kunnen. Maar die oorlog is geen enorm gevaar voor dat Kremlin. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een Vladimir Karamurza, die kreeg 25 jaar. Het verschil is natuurlijk echt waanzinnig. Maar die is wel echt een... Karamurza is in die zin is ook een dissident en iemand die vecht voor democratie en goede rechten in Rusland. En dat deed veel meer pijn. En die hebben ze gewoon 25 jaar gegeven. Ja, want laten we even naar die Vladimir Karamurza dan gaan. Als je zegt, ja, dat is interessanter eigenlijk bijna dan deze oorlog. Omdat deze oorlog, zeg jij, die is voor het Russische regime toch ook weer niet zo gevaarlijk. Zegt het regime zelf. Je zegt deze Vladimir Karamurza is dat veel meer. Die ken jij persoonlijk ook. Kan je eens vertellen wie hij is? Het is een oppositie-politicus. En het is een zusterpartij, grappig genoeg, van het Nederlandse D66. En ze hebben hem in 2016 is hij ook uitgenodigd door D66 voor een van de partijcongres. Toen was hij in Nederland. En toen heb ik iets van anderhalf uur ergens in een hotel in Amsterdam heb ik met hem gepraat. En hij was een jaar daarvoor, was hij al een keer, net zoals dus ook Navalny, was hij vergiftigd met een of ander goedje. Ze hebben nooit precies gevonden wat dat nou was. En het bizarre was dat, ik zei tegen hem van, ja, bedoel, ze zien jou echt serieus als gevaar. Ik bedoel, in die zin komt hij dan nogal enigszins in de buurt van bijvoorbeeld die Boris Nemtsov. Dat was ook ooit een presidentskandidaat. Ja. Die is natuurlijk jaar geleden is die eigenlijk op dat Kremlinplein is die doodgeschoten. En daar lijkt die Karamurza in die zin op. Dat is echt wel een indrukwekkend iemand met hele bijzondere en goede idealen. Ja. Deze Karamurza is op 17 april dit jaar veroordeeld tot 25 jaar celstraf. Ja. Dat is lang. Wat heeft hij volgens de Russische autoriteiten misdaan? Ja, ten eerste het feit dat die man natuurlijk voor democratie is, maar ook dat afkeren van die oorlog. En hij zei toen van, ja, die strijd wil ik gewoon aangaan tot het laatste aan toe. Dus die wist donders goed wat voor gevaren eraan hingen. Dat hij vergiftigd kon worden, dat hij gevangen gezet kon worden. Nou, die familie van hem zit in het buitenland, dus die is veilig. Maar hij zei, als ik iets goeds wil doen, moet ik daar zijn. En die is gewoon teruggegaan. Net zoals wat Navalny eigenlijk deed nadat hij behandeld was in Duitsland, is die ook teruggegaan. Nee, je ziet het resultaat, dan zit je vast. Ja. Zit hij ook samen met Navalny in hetzelfde strafkamp? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Toevallig twee weken geleden was Karamurza, volgens mij wisten ze niet waar die was. Uiteindelijk is het wel weer gevonden. Je kan hem nu ook weer brieven sturen. Toevallig stuurde een Russisch iemand mij die gegevens. Dan kan je, als je het leuk vindt, kan je hem ook een soort steunbetuiging sturen. Dan kan je hem ook echt een brief sturen in die gevangenis waar die zit. Dat schijnt dan wel te lukken. Weet je hoe het nu met hem gaat? Ja, slecht, want die gezondheid van die man heeft best wel onder te lijden. Dus zijn vrouw is nog heel actief op Facebook en Twitter onder andere. Ja, dat is niet heel best. Maar Russische gevangenissen zijn berucht om slechte omstandigheden. Dus en dat hoorde je van die... Nu hoor je daar minder van, maar een jaar geleden... waren er heel veel berichten over bijvoorbeeld ook Navalny, dat zijn gezondheid echt helemaal onderdoor ging. Ja, misschien dat ze dan toch op een gegeven moment iets verbeteren. Want wat zou het effect zijn als zo iemand op een gegeven moment overlijdt? Hè? Dan maak je natuurlijk ook een martelaar van. Ik denk niet dat het Kremlin daarop zit te wachten. Dus die hebben liever dat iemand wegkwijnt ergens in een kamertje. Maar niet specifiek dat hij overlijdt. Nee, want wat zou dat betekenen? Als iemand dan overlijdt in zo'n gevangenis? Dan wordt het toch ergens een soort van martelaar. En dan wordt het een soort symbool voor het volk. Van dit was degene die opkwam voor onze vrijheid en zo. Dat kan wel eens omslaan de verkeerde richting op. En dat kan omslaan in protesten? Ja, dat is moeilijk in te schatten, vind ik. Want kijk, als je die hele grote Russische protesten... 2007 was nog zo'n enorm protest op dat Manezhnaplein. Maar eigenlijk, als zie je vanaf het begin van die oorlog... Ja, er was wel wat... Maar het is natuurlijk super beperkt. Mensen zijn echt verschrikkelijk bang. Ik bedoel, je kan zo 10, 15, zelfs 25 jaar gevangenisstraf krijgen. Alleen maar voor een like of iets wat je op Facebook post of zo. Hij zit waarschijnlijk de rest van zijn leven in de gevangenis. Tenzij het regime op een gegeven moment toch valt. Wat heeft hij gezegd daarover? Vindt hij dat waard, deze gevangenisstraf, al zijn acties? Nou, hij vindt het zeker niet waard, maar hij wist de gevaren. Dus hij heeft toen ook al gezegd van, ik moet daar zijn. Dus ik ga gewoon terug naar Rusland. En hij wist dat dit kon gebeuren. Dus ik vind het geen verbazing. Ik heb toen ik dat interview had, zei ik tegen hem van... wie zegt mij dat, je bent vergiftigd. Hij liep toen net niet meer met krukken. Hij heeft een jaar lang met krukken gelopen. Echt enorme problemen met zijn gezondheid gehad vanwege die vergiftiging. En toen zei ik tegen hem van ja, van, het zou mij niks verbazen als dat volgende week weer doen. Want het bizarre was, dat gebeurde ook. Dus hij werd die week daarna, na dat interview, werd hij ook gewoon vergiftigd weer. Zomaar twee voorbeelden van mensenrechtenactivisten in Rusland. Hoe ziet dat actievoeren er in 2023 nog uit daar in Rusland, sinds de oorlog in Oekraïne ook vooral is uitgebroken? Daar heb ik het deze ochtend over met onderzoeksjournalist Robert van der Noorda. Heb je nou vragen? Die mag je stellen deze ochtend in de NPO Radio 1-app. Het is 10 minuten voor 5:30 geworden, het begin van 11 oktober 2023. De Bombay Bicycle Club is dit. And you already know. Forgot we were just good friends. I've moved my arm, her face went red again. One more bus home, another silent weekend. Growing old, the paint peels and slowly folds. You already know. You already know. You already know. The glass, so we sit together. We both know we could be someone better. But not with our heads like London weather. Geworden het begin van woensdag 11 oktober 2023. Muziek van de Bombay Bicycle Club was dit. And you already know. Vroege Vragen. Goed dat je luistert naar Vroeg van deze woensdag, waar we het hebben over mensenrechtenactivisten in Rusland. Bestaan die nog? En zo ja, hoe ziet dat er dan nog uit anno 2023? Daar praat ik over met onderzoeksjournalist Robert van den Noorda. Vragen aan hen kan je stellen aan de Radio 1-app. Dat wordt gedaan, er wordt leuk meegepraat door Jan bijvoorbeeld. Die vraagt zich af, goedemorgen, ik ben benieuwd, hoe groot is dat apparaat dat al die mensen in de gaten houdt? En wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen die de orders uitvoeren en mensen oppakken en eventueel ook keihard aanpakken? Eerst even dat eerste deel van de vraag. Is jou bekend hoe groot is dat apparaat dat die Russen in de gaten houdt? Eigenlijk praat je dan over een groot deel van die Russische regering, zeg maar. En dat zijn organisaties als bijvoorbeeld die Roskomnadzor. Dat is een Russische organisatie die bijvoorbeeld ook die hele beperking doet. Dus al die social media die uitgezet zijn, dat is iets wat daar vandaan komt. En ik sprak op een gegeven moment Russen in Nederland die op Facebook zeiden van ja, dat is krankzinnig, die oorlog. En die werden gewoon gebeld uit Rusland. Kan je het voorstellen dat Rusland zelfs zover gaat dat ze Russen in Nederland gaan bellen en dan nog feitelijk gewoon familie in Rusland gaan lopen bedreigen, omdat ze niet blij zijn dat ze iets op Facebook zetten. Ja, en dat werd echt door een echt persoon, niet door een computer gestuurde stem, maar echt door een echt persoon werd je gebeld. Wat ben je aan Twitter over Rusland? Ja, dus ik heb dat soort Russen in Nederland geïnterviewd op een gegeven moment die dat meemaakten. Maar goed, in Rusland heb je dus politie ook bijvoorbeeld. Je hebt dat OMON, die speciale, wat meer terreurachtige politie. Maar is jou bekend hoeveel mensen, zijn er al een miljoen mensen die daarmee bezig zijn dagelijks? Vind ik moeilijk inschatten, want je hebt zoveel organisaties die dat soort dingen kunnen zien en melden en er wat aan doen. Mm-hmm. Maar dat is echt enorm, die organisatie. En kijk, wat al opviel, ik ben ooit in 2012 ben ik in Rusland gaan werken. En wat mij al enorm toen al opviel, was dat overal waar je loopt, staat politie. Mm. Overal, het is echt politiestaat. Elke hoek van de straat, die mensen kijken overal naar. En dat was toen waar die mensen dan wel redelijk vriendelijk, zeg maar. Mm-hmm. Nu moet je daar enorm voor oppassen. Zelfs in die tijd dat ze begonnen met iets van een jaar geleden met dat recruteren van die mensen. Dus gewoon mensen werven om in Oekraïne te vechten. Ja, dan kon je gewoon op straat bij de metro opgepakt worden. Dus zelfs op straat zijn mensen gewoon bang van ik loop ergens, ik kan gewoon meegenomen worden, mag ik in Oekraïne gaan vechten. Jan die vraagt zich ook nog af, wat zijn dat dan voor mensen die orders uiteindelijk uitvoeren? Die dus zo'n Oleg Orlov, zoals het vandaag als aanleiding nemen om dit gesprek te hebben, opzoeken, oppakken, meenemen. Ja, dus het is gewoon officiële Kremlin-medewerkers, politie. Maar wat zijn dat voor mensen? SBU. Ja, in principe zou je kunnen zeggen dat zijn mensen zoals iedere Rus of zo. En dat vind ik nog steeds een van de meest extreem verbazende dingen überhaupt. Als je al kijkt van dat Kremlin werd al helemaal gek toen dat protest in Oekraïne was, mm-hmm. Maidan. Toen ging dat dus in Oekraïne mis, toen is die president ontvlucht. Dat was in 2013 is 2013, dat. Dan praat je eind 2013. Toen zag ik in Rusland een enorme verandering, waarbij al die Oekraïners werden nazi's genoemd, et cetera. En toen zag je al dat men gaat weer Stalin-beelden op straat zetten. Mm-hmm. Allerlei wetgeving veranderen om Russen in het buitenland te gaan beschermen en zo. Toen ging het echt al enorm mis. Toen ging het al veel meer richting een totalitaire staatachtig iets. Maar dan moet je je voorstellen inderdaad dat alles in zo'n land, alle organisaties, alle overheidsorganisaties, werken eigenlijk mee. Het is heel zeldzaam dat iemand zegt van, ho, dit kan niet, zeg maar. Er was één politicus toen die durfde te zeggen van, ik keur dat af, die Krim-annexatie, toen dat gebeurde. Nou, die man was zijn leven niet zeker. Die is toen gevlucht naar de Verenigde Staten. Ja, misschien is dat natuurlijk ook wel de reden dat men allemaal meewerkt uiteindelijk. Want als je zegt, ik doe het niet, of als je iets van kritiek hebt, dan zul je sneller ook opgepakt worden door je eigen collega's. Ja, dan ben je baan kwijt. Een andere vraag van Nazar wil ik graag behandelen. Vind ik een leuke, interessante kijk op de zaak. Zij vraagt zich af, of hij vraagt zich af, wat is de reden dat wij als klein land als Nederland toch altijd ons willen bemoeien met de politiek of interne gelegenheid van een ander land? Wat maakt dit gesprek, wat wij nu deze ochtend hebben over de mensenrechtenactivisten in Rusland, voor ons in Nederland ook relevant? Kijk, als je dat niet af zou keuren, is dat toch een soort stilzwijgend goedkeuren van wat er gebeurt. En als jij als basis in jouw maatschappij democratie hebt, ja, dan denk ik dat het zou het heel raar zijn als je je mond houdt. En of dat dan iets gebeurt in Iran of in Rusland. Ja, dan zou ik zeggen, zeg er wat van. En die bevolking in Rusland, ik bedoel, er zijn ook geweldig leuke Russen. Bedoel, ik snap dat Oekraïners het niet willen horen. En die hebben zoiets van iedereen is daar verantwoordelijk eigenlijk voor die oorlog. Maar ik bedoel, die bevolking is de dupe ervan. Die economie is er niet beter op geworden. Mensen worden gerekruteerd om te gaan vechten in Oekraïne. Dus ze zijn in Rusland ook een deel van hun bevolking erg aan het afmaken om dat een soort cannon fodder naar Oekraïne te sturen. Je zegt eigenlijk, als je op het moment dat je hier in Nederland je mond zou houden over wat er in Rusland overkomt met mensenrechtenactivisten, dan keur je het in a way eigenlijk goed. Ja, en dat is, ja, ik denk als je voor democratie bent, Dan moet je daar over uitspreken en proberen zo goed mogelijk te helpen. Ik bedoel, Amnesty International heeft ook aan de lopende band stukken van die Rus is opgepakt in de gevangenis. Laten we handtekeningen verzamelen, et cetera. Een vraag van Diana Kort in de Radio 1 app. Hoe werkt zo'n vergiftiging? Waar loop je dat op? Vraagt zij zich af. Ja, die vergiftigingen zien niet extreem veel. Er zijn natuurlijk een paar hele beroemde varianten. Eentje, de meest beroemde is denk ik die Litvinenko. Die toen, dat was een KGB-medewerker die toen overgelopen is naar de Engelse regering, zat in Engeland. En die hebben ze ooit in een hotel hebben ze die polonium in een theepot gegeven. Nou, dat is echt wel de meest extreme. En die volgens mij is de laatste een van die mensen die betrokken was bij die vergiftiging is zelf overleden aan een kankervorm die ook door dat poloniumvergiftiging veroorzaakt wordt. En later had je bijvoorbeeld een Navalny is ook vergiftigd. En die Karamurza, et cetera. Maar dat was dan weer anders. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook die, daar hoor je eigenlijk weinig over. Maar dat is nog steeds een van de belangrijkste punten in de Oekraïne-geschiedenis van de afgelopen 20 jaar. Dat die Viktor Yushchenko, die is in Oekraïne vergiftigd met die dioxines. Ja, dat is, bedoel, men weet niet exact wat daar gebeurd is. Maar dat moet ook een Rusland. Had geen zin in een democratische president in Oekraïne. En toen hebben ze hem dioxines ergens in het eten gestopt. Ja, precies. Dus dat kan in die thee zitten. Je kan in je eten zitten. Het kan je op de deurknop zitten van je hotelkamer, bij wijze van spreken. Ja. Het kan op al die verschillende plekken zitten. Interessante vraag. Dankjewel, Diana. Ook leuk. Interessant om te zien dat mensen dan ook even dat soort praktische vragen hebben als we het over zo'n onderwerp als dit hebben. Een andere vraag die ook nog binnenkomt van Dylan is deze. Hoi Stefan en Robert, komen deze mensenrechtenactivisten allemaal uit het oosten van Rusland? Of heb je ze ook in Moskou, in Leningrad? Overigens heb ik familie in Moskou, laat hij weten. En die zijn volledig op de hand van Poetin. En zijn tweede vraag is dan ook, is heel Moskou op de hand van Poetin? Eerst even die eerste vraag, kort antwoord daarop. Komen de meeste mensenrechtenactivisten allemaal uit het oosten van Rusland? Vraagt hij zich af. Nee, die zitten overal. Ik sprak gisteren die Robert van Voren en die zei, ik heb vrienden in Chelyabinsk. Dat zijn echt mensen die ultra anti die oorlog zijn. Die zijn voor democratie en die hadden zelfs hun gordijnen in hun huis. De ene helft van het gordijn was geel en de andere helft was blauw. Dus als ze de gordijnen dicht doen, heb je een Oekraïnse vlag. Dus die hebben daar toch scheid aan en zijn niet opgepakt. Maar goed, die lopen wel gevaar. Ik bedoel, als iemand wil, dan heb je een probleem. En de andere vraag van hem was ook, ik heb familie en die is allemaal op de hand van Poetin. Hoe zit dat in Moskou bijvoorbeeld? Is iedereen er op de hand van Poetin? Ja, dat is wel interessant inderdaad. Kijk, daar zijn ongetwijfeld wat mensen bij die inderdaad enorm op de hand van Poetin zijn. Mm-hmm. Ik heb heel veel vrienden, kennis, collega's gesproken. Ook sinds de start van die oorlog. Ja, er was één iemand bij en die zei van, die heb ik vroeger in 2013 ook al gezegd, van die oorlog komt er op een gegeven moment aan. Die geloofde mij toen niet. Het was een rare Nederlander die het niet begreep. En toen, ik had hem een paar maanden geleden aan de telefoon en die zei dat die oorlog startte. Ik heb alles achtergelaten. Ben met mijn vrouw en 3 kinderen ben ik in Israël gaan wonen. Dus die was weg. Die zei alles achtergelaten. Die had net een heel mooi nieuw appartement. En dan ben je alles kwijt. Dan zit hij nu in Israël. Ja. Ja. Goed, we gaan er zo meteen over doorpraten. En dan gaan we het hebben over de grotere vraag. Hoe ziet dat de kritiek op het regime in Rusland eruit in 2023 nog? Dat zometeen. Zit je nou te luisteren? Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. Een van de grootste Britse popidolen, Elton John, nam deze zomer na 50 jaar afscheid van zijn publiek. Met het laatste concert in Stockholm kwam er een einde aan zijn veel bewogen carrière. Niet getreurd, Nederlandse fans kunnen nog steeds live genieten van zijn muziek, want vandaag begint Jamai aan een theatertour, I'm Still Standing, waarbij hij een ode brengt aan zijn grote Elton John-idool. Alle tophits, die komen voorbij. En deze dus ook. Rocketman is dit. Goedemorgen. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. Just my job 5 days a week. A rocket Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van Elton John was dit en Rocket Man. Het is woensdag 11 oktober. Vandaag vindt de hoorzitting van mensenrechtenactivist Oleg Orlov plaats in Rusland. Hij wordt verdacht van het herhaaldelijk belasteren van het Russische leger. Afgelopen jaar schreef hij een artikel tegen het Russische leger en kan hiervoor nu wel 3 jaar celstraf krijgen. Samen met onderzoeksjournalist Robert van den Noorda hier in de studio spreek ik over de mensenrechten in Rusland en over de houding van die activisten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Mensenrechten sinds de oorlog in Oekraïne. Kan je überhaupt nog acties voeren in Rusland, Robert? Ja, moeilijk. Want wat je dus nog dat beetje protest wat er nog was, dan zag je dat mensen gewoon in bussen geladen werden. Kijk. Hoe bedoel je dat? Mensen die op straat nog actie aan het voeren waren, kwamen er gewoon een aantal stadsbussen. Daar werd iedereen ingegooid en afgevoerd. Ja, want die soort ME-bussen, daar worden mensen gewoon afgevoerd. Dus dat wordt gewoon niet meer getolereerd. Maar dat was eigenlijk al sinds 2014, toen eigenlijk die Krim-annexatie, toen werd dat al, kreeg je al bijna geen vergunning meer om te protesteren. Dus je kan niet zomaar, vroeger waren natuurlijk van die grote protesten. Volgens mij in 2007 was er nog een hele grote op Manesna uit mijn hoofd. Maar daar krijg je al geen vergunning meer voor. Of als je een vergunning krijgt, dan zet ze je ergens in een hoek van de stad waar niemand jou ziet. Dus dan heeft het eigenlijk niet zoveel nut om. Kijk, als je een protest doet, dan wil je dus bijvoorbeeld op de Dam in Amsterdam hier in Nederland staan. En dat soort dingen wil je natuurlijk ook in Moskou. Maar dat krijg je niet meer voor elkaar. Dus je krijgt die vergunning gewoon niet. Daarnaast heb je. In principe is zo'n. Betekent dat dan ook, als je die vergunning niet krijgt, dat er ook echt niet meer actie wordt gevoerd? Ja, dan kan je dus illegaal, maar dan staan ze wel met de politie met van die busjes klaar en dan word je ingeladen. Dus dat zag je in het begin van die oorlog. En wat betekent dat dan? Dat mensen kunnen vastgezet worden. Er zijn ook wel mensen. Er zijn een paar duizend. Ik geloof 19.000 opgepakt of zo. Waarvan er, ik geloof, 680 of zo uiteindelijk veroordeeld zijn tot een bepaalde straf, zeg maar. Dus mensen worden gewoon opgepakt. Dus dan durf je op een gegeven moment gewoon niet meer te protesteren. En je mag. Volgens Russische, ik weet niet, misschien is dat ook aangepast op een gegeven moment hoor. Maar je kon altijd een soort in je eentje protesteren. Dus dan kan je met een briefje of zo kon je ergens gaan staan. Maar dat werd ook al niet getolereerd. Ik heb één vrij bekende Russische dissident, Vladimir Ionov, oude man. Mm-hmm. En die vond het belangrijk om te gaan protesteren. Dus die stond dan met bordjes van stoppen met Poetin en zo stond hij dan. Maar die kreeg op een gegeven moment, hebben ze die gewoon gif in zijn ogen gegooid. En die is ook gevlucht naar het buitenland. Die zat in Oekraïne. Ik ben hem toen op gaan zoeken in Oekraïne. Maar die zei ook al van, je kan eigenlijk niet echt meer iets. Maar dat, dan praten we al over 2016, hè? Maar dat is fysiek op straat. Ja. We leren al van, dat lukt eigenlijk niet meer. Je kan zo worden opgepakt. Daar kiezen mensen dus niet meer voor. Zijn er dan andere manieren waarop op dit moment in Rusland actie wordt gevoerd? Is dat dan veelal online? Het voornaamste wat je ziet aan protest zijn mensen zoals een Kasparov en zo, maar die zitten buiten Rusland. Dus in Rusland zelf, op Facebook kan je er wel veel vinden die echt tegen die oorlog zijn, maar die hebben vaak hun hele profiel dichtgegooid. Maar goed, dat soort mensen lopen nog steeds, je loopt een kans dat je opgepakt wordt. Maar goed, dat kan je nooit. Ja, dan zou je dus inderdaad, wat ik al zei, dan zou je gewoon nieuwe gevangenissen op een gegeven moment moeten gaan bouwen. Als je al dat soort mensen allemaal op zou gaan pakken. Ja, dus kiezen mensen er meer voor om eigenlijk het vanuit buiten Rusland te doen. Het aantal vluchtelingen vanuit Rusland naar Nederland nam vorig jaar, begin 2022, flink toe. Dat waren toen vooral dienstreigeraars die vluchten uit Rusland, maar ook politieke vluchtelingen, mensen die zich uitspraken tegen dat regime. Op welke manieren zetten die politieke vluchtelingen zich dan nu vanuit Nederland bijvoorbeeld in tegen Rusland? In Nederland heb je een hele interessante groep. Ik werd op een gegeven moment benaderd door een aantal Russische vrouwen. En dat is trouwens ook nog wel gevaarlijk, want die kunnen nog steeds problemen hebben dat hun familie dan op een gegeven moment onder druk gezet wordt in Rusland. Maar er stond op een gegeven moment voor de balie, misschien heb je dat ook wel gezien, is zo'n Russische tank neergezet. Ja. En ja, dan zie je ook dat kapotgeschoten Russische tank. Ja, en het rare is, die stond ook ergens in Oost-Nederland bij een of ander museum in de buurt. Dat wordt ook een soort bedevaartsoord voor Russische mensen die eigenlijk dan bloemetjes gaan brengen van de arme Russen die dan doodgaan in Oekraïne. Dat zijn vaak mensen die helemaal niet tegen die oorlog zijn. Maar er was toen een groep Russische vrouwen. Ja. En die zijn daar toen in jurken gaan staan. Witte jurken, helemaal vol met bloed. Ja, dat weet ik wel. Dat zal geen echt bloed geweest zijn. Maar goed, die zijn daar toen actie gaan voeren. Die hebben af en toe acties in Nederland. Vond ik wel dapper dat die dat toch durven om op te staan. Ja, en daar doelden ze eigenlijk op. Wie wilden zij uitstralen met die jurken? Ja, dit is gewoon van. Het bloed was gewoon het bloed vergieten in Oekraïne. Ja. Dus ultra anti die oorlog van dat kan niet. Dit moet gewoon stoppen. En bereiken ze daarmee dan ook de juiste mensen, de Russen in Rusland? Kijk, je hebt natuurlijk al die social media platforms die gestopt zijn. Ik heb toen eens een keer een hele week Russen gewoon gebeld. Gewoon telefoon gepakt en dat soort mensen gebeld. En wat je, het signaal wat ik kreeg, maar dat zijn wel... Ik denk niet dat iemand die heel erg pro-Kremlin is graag mij te woord staat. Dus dit zijn voornamelijk oud-collega's, vrienden, kennissen, et cetera, die gewoon democratisch zijn, die gewoon een normale wereld willen. En die zeiden van die pers, vergeet het maar. Dat lezen we gewoon niet, want dat is toch allemaal propaganda. En die schakelen dus massaal naar social media kanalen. En die pakken dan bijvoorbeeld... Telegram kan nog wel, bijvoorbeeld. Grote Russische berichtendienst. Ja, nou, er zit natuurlijk... Die wil jij en ik kunnen ook een Telegram-groep. Mm-hmm. Dus daar zie je ook Oekraïnse groepen in Nederlands of whatever. En dat kan allemaal nog steeds. En een heleboel van die platforms zijn gestopt. En dat kan je wel met VPN, kan je daar nog op. Toevallig net nog een vriend, die gebruikt zelf niet, maar zijn broer wel. Dus ik heb zijn broer even gevraagd, ik wil even bellen. Ik had dat nummer niet meer, dus... Was kwijtgeraakt. Maar die las inderdaad gewoon nog zijn Facebook. Dat is die Roskomnadzor trouwens wel ook weer enorm aan het beperken. Dus die VPN-aanbieders, dat wordt ook langzaam allemaal de nek omgedraaid. Ja. Dus dat wordt wel slechter door de tijd heen. Dit is even het grotere verhaal. Hoe ziet dat actievoeren er in 2023 nog uit in Rusland? Het afgelopen jaar was het percentage vrijspraken in Russische rechtszaken ongeveer 0,18%. Dat betekent dat het eigenlijk 2 vrijspraken per 1000 zaken zijn. Dat is helemaal niks. En als je het over politieke zaken hebt, dan is het 0%. Als het gaat over politieke rechtszaken. Nou, dat zullen we vandaag met Orlov ook wel zien, denk ik. Waarom denk je dat mensen dan toch blijven actievoeren? Als er zulke grote consequenties zijn. Dus er zijn gewoon mensen bij als Vladimir Kara-Murza die wel aandurven. Er zijn op Twitter wel op bepaalde social media... Maar daar moet je zoveel moed voor hebben. Ja, ja. Ja, dus daarom, dat is ook echt petje af dat mensen dat doen. Maar het is natuurlijk ultra beperkt, hè. Ik bedoel, iedereen ter wereld heeft zoiets van... kom op, Russische bevolking, ga massaal de straat op... en keur dat Kremlin af of weet ik veel, start een of andere revolutie. Daarvan dacht trouwens, dat was één ding wat Vladimir Kara-Murza toen tegen mij zei. Van, ja, het is allemaal slecht nu in Rusland. Dat was toen 2016 dat gesprek. En die zei maar dat op een gegeven moment... als dat Russische volk te veel gepusht wordt... Dan zal er wel iets van een revolutie komen. Dat zie ik niet gebeuren. En dat zijn meer mensen die dat echt niet zien. Dat nog mogelijk is nu. Laten we even naar een onderzoek van Amnesty International gaan. Want daarin kwam naar boven dat aangehouden activisten hard aangepakt worden. Veel mensen verklaarden dat hen de toegang tot een advocaat bijvoorbeeld werd ontzegd. En dat ze geen voedsel krijgen, water, beddengoed uiteindelijk. Als je dus wordt opgepakt. Wat kunnen wij vanuit Nederland doen voor die Russische mensen? Voor de opgepakte Russen? Ik denk dat die handtekeningenacties zijn belangrijk. Net werd natuurlijk een vraag gesteld van... moeten we daar ons als Nederland tegenaan bemoeien? Ja, ik denk als... ik denk niet dat we als Nederland alleen maar geïnteresseerd zijn in democratie in ons landje. Maar we zijn ook geïnteresseerd dat het gewoon in de rest van de wereld mensen normaal kunnen leven in een democratische maatschappij. Dus ik denk dat het goed is om dat te blijven benoemen. En die mensen ook zorgen dat die het idee hebben dat ze steun hebben. Ja, want wat zou ze een handtekeningactie uithalen? Nou ja, er zitten dus, ik bedoel, er zal een Kremlin nooit aan luisteren. Maar er zijn natuurlijk handtekeningen, acties van bijvoorbeeld van laat die, ze moeten die Kara-Murza bijvoorbeeld vrij laten. Mm-hmm. Nou, dat is in ieder geval een duidelijk signaal vanuit het buitenland. Dat het volslagen niet verantwoord is om zo iemand vast te zetten op allerlei valse gronden. Omdat iemand een oorlog niet goedkeurt. Ja, ik denk dat we allemaal een oorlog niet goed zouden moeten keuren. En op het moment dat je dat op een gegeven moment allemaal niet meer doet... Ja, dan daar heeft dat Russische volk ook niks aan. Wat doe jij zelf? Hoe bedoel je dat? Qua protest? Nou, nee, qua steun aan mensenrechtenactivisten in Rusland. Wat je kan doen, dat moet je nog steeds blijven doen. Ik denk wat dat is dat wat jij zelf doet? Contact met een deel van die mensen onderhouden. Ik deel heel veel info over mensen die op een gegeven moment vervolgd worden. Ik ben nu iets minder actief trouwens op Twitter. Maar ik heb altijd heel veel aandacht besteed aan Russische mensenrechtenactivisten, oppositiepolitici, democratische mensen daar. Ja, het is er wel, alleen het is natuurlijk enorm weggestopt. Want als je nu de straat oploopt met een bordje, dan word je waarschijnlijk gearresteerd. Is het ooit zo heftig geweest als dat het nu is? Nee. Nee, het was altijd al heel slecht. Maar het is... Ik denk dat het beeld van Rusland wat veel mensen hebben... is beperkt. Ik denk dat daar een beter beeld neergezet had moeten worden. En eigenlijk ook Oekraïne. Dat wat echt wel een heel ander land is. Daar is ook een slecht... Iedereen, elke pers stuurde altijd al zijn mensen naar Moskou toe. Ik heb altijd gezegd van... dat is leuk aan de ene kant, maar je moet ook die mensen in Kiev hebben. Dat werd bijna niet gedaan. Waardoor mensen nu eigenlijk... als je ziet wat een tractie die propaganda hier in Nederland heeft. Mensen van, ja, het is eigenlijk een soort onderdeel van Rusland. En het moet maar een soort bufferzonnetje worden. En het moet helemaal nooit een lid van de EU worden of NATO, et cetera. Ja, dat is gewoon echt niet goed. En je zegt eigenlijk, we hebben te lang Rusland onderschat. Ja, heel erg. Ja, dat zei ik in 2013 al. Toen zei ik al, van die oorlog komt er op een gegeven moment aan. En dan word je voor gek verklaard. Te lang zaken ermee willen doen. Te lang het als een democratisch land gezien. Ja, wat het gewoon niet is. En iedereen wil natuurlijk allemaal goedkoop gas en allerlei grondstoffen en olie, et cetera. En daar is gewoon de andere kant op gekeken. Terwijl je, als je goed keek naar wat ze deden, was het natuurlijk al lang duidelijk. En bedoel, je zegt de economische belangen waren groter dan de belangen voor mensenrechten bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat helemaal zo kan stellen, maar in ieder geval was het economisch belang om allemaal goedkoop gas te hebben en daar whatever er aan bedrijven is uit Duitsland, Nederland, wat daar natuurlijk lokaal bedrijven op zetten. Dat is natuurlijk ook allemaal gebeurd. Die hebben zich daar voor een deel ook verschrikkelijk in vergist. Robert van der Noorden, onderzoeksjournalist, is deze ochtend mijn gast. We gaan er zo meteen nog even over verder praten. We hebben nog verschillende vragen van luisteraars die binnenkomen in de Radio 1-app. Dat is namelijk de plek waar je deze ochtend je vragen mag stellen. Het is 9 minuten voor 6. Rustig wakker worden met Arcade Fire. We used to wait. Thank you. goedemorgen. Dit was We Used to Wait van Arcade Fire op NPO Radio 1. Het is 6:05. Vroeg. Robert van der Noorda is tot 6:00 nog mijn gast. Hij is onderzoeksjournalist en met hem heb ik het over mensenrechtenactivisten in Rusland anno 2023. Veel van je geleerd al het afgelopen uur, Robert. Ook geleerd dat die mensen er steeds minder zijn in Rusland, omdat je snel wordt opgepakt. Wel veel protest is er nog vanuit het buitenland, buiten Rusland. Vragen die voor jou binnenkomen in de NPO Radio 1-app. Ik zeg bijvoorbeeld deze van Monique. Zij vraagt zich af, hoe komen gewone Russen aan andere informatie dan de staatstv, bijvoorbeeld over de strijd in Oekraïne? Ja, die had ik net al een beetje aangetipt. Kijk, in principe kan een Rus ook op allerlei social media, heb je vaak wel VPN nodig. Maar als je dat soort info zoekt, dus de beetje democratische Rus. Ik heb er best wel veel gesproken. Die zeiden van ja, dat die pers, daar luisteren we niet meer naar. Die tv zetten we ook maar niet meer aan. Dus dan gaan we gewoon op een Twitter, Facebook en zo kijken. Naar en is er iets over te zeggen? Zijn die kijkcijfers heel erg ingestort? Weet ik niet. Die getallen heb ik nooit gezien. Dat is een grappige vraag inderdaad. Het zou wel leuk zijn om te kijken of dat inderdaad veranderd is. Weet ik niet. En het sluit ook wel aan bij de vraag van Maarten. Hij vraagt zich af, is er ook nog iets van ondergrondse pers in Rusland? Je hebt, bedoel, er zijn natuurlijk steeds meer mensen die zich af gaan zetten tegen die oorlog, maar die durven dat niet openbaar te zeggen. Ik bedoel, als je ziet, er zijn natuurlijk honderdduizenden van die Russen gemobiliseerd. Volgens Oekraïnse statistieken zijn er iets van 300.000 afgemaakt. Mm-hmm. Dat betekent dat veel Russen, ja, hebben toch ergens familie die doodgegaan is in Oekraïne. Dus in bepaalde gebieden zijn de dorpen waarbij alle mannen verdwenen zijn. Als je dat Yakutia bijvoorbeeld kijkt. Ze zijn eerst heel erg begonnen niet uit de grote steden, want dan heb je veel groter probleem met protest. Maar dus uit dat soort gebieden, ja. Tsjetsjenië, Yakutia, et cetera, om die mensen weg te halen. Ja, er zijn dorpen, zijn de mannen weg. Een vraag ook nog van Alicia die binnenkomt. Zij vraagt zich af, kom ik als Nederlander wonend in Nederland ook op een lijst als ik bijvoorbeeld een brief wil sturen naar Karamusa? Of als ik dingen plaats over Navalny op Twitter? Dat houden ze ongetwijfeld bij als je zoiets zou doen. Dus daar zou ik mee oppassen inderdaad. Ja? Ja. Ja, ik weet het niet. Ik zat er toevallig over na te denken om inderdaad een brief te schrijven naar die Vladimir. Ik kreeg toevallig vorige week. Of Karamurza, daarvoor, ja. Ja, precies. Ik kreeg die gegevens en hoe je dat wel en niet moest doen. Want je moet ook oppassen. Er zit een soort kwotum op bijvoorbeeld pakjes die krijgt. Dus als je het als pakje op gaat sturen, dan kan die dus van familie kan die niks meer krijgen. Dus dan heeft hij echt een probleem. Dus je moet het dan echt als kaart sturen. Maar goed, als je daar een afzender op zet, ja, dan zal je vast wel ergens op een lijst terechtkomen, inderdaad. Ik sluit goed aan op een vraag van Edwin. Hij vraagt zich af, er wordt Robert zelf niet in de gaten gehouden? Ik heb regelmatig gehad dat er Russen op Facebook zeiden van die persoon die je nu een vriendschapverzoek heeft gestuurd, dat is een of andere KGB-figuur. En niet iets waar ik nou specifiek in detail wil treden. Maar er worden al jarenlang worden er allerlei rechtszaken tegen me gestart door Russen en pro-Russische mensen die vaak in verbinding staan met een GRU of iets in die geest. Dus kennelijk doet het ergens pijn. Dus ook als Nederlandse journalist, onderzoeker kan je inderdaad. Dat betekent dat jij nooit Rusland in zal gaan? Ik denk, of ik kom er niet in, of ik kom er levend niet meer uit. Dat is wel duidelijk. Dat moet ik dus ook nooit proberen. Mijn vrouw zou helemaal gek worden als ik dat probeer. Ja, dan val je opeens uit een raam in Rusland. Dat kan, ja, bijvoorbeeld. Ja. En laatste vraag ook nog van Diana Kort over het onderwerp deze ochtend. Zij vraagt zich af, ja, in hoeverre spreekt bijvoorbeeld de Europese Unie zich nog over dit soort rechtszaken tegen Orlov die vandaag speelt uit? Nou, ik vind dat compliment bijvoorbeeld voor een Council of Europe en de EU, hoe ze met organisaties als Free Russia en die Godorkovsky toch ook die oppositie die met name in het buitenland zit. Als je dat op Twitter volgt, is daar echt wel veel. Is wel interessant. Dan zou je dat, als je dat leuk vindt om te zien, dan zou je eigenlijk dat kanaal van die Twitter-account van Vladimir Karamurza eens moeten bekijken. Die deelt veel van dit soort initiatieven. Dus ik vind dat een Council of Europe, bijvoorbeeld EU, daar best wel mee bezig is, inderdaad. vandaag in Rusland. Die hoorzitting, we gaan in de gaten houden wat eruit komt. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend weer, Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist. We gaan elkaar vast een volgende keer spreken. We hadden het in ieder geval nu over de mensenrechtenactivisten anno 2023 in Rusland. Tot zover vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend om 5:00 zijn wij er weer. Ik wens je een goede woensdag. NPO Radio 1. 6:00. Mark Visser.